ri ba ba ni ba ba ri ri ga ri da ni da ni ga ri da ni ba ri da ni ma ri ma ba ni ma ba ni ga ri da ni da ni ga ri da ni ba ba ba ni ga ri da ni Thank you.